Sprzedacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 9 kwietnia, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, witamy ponownie. Czas na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Na drogach więcej patroli i częstsze kontrole prędkości. Dzisiaj prowadzona jest duża europejska akcja policji. Maj może być dobrym miesiącem dla osób z kredytami mieszkaniowymi. Członek Rady Polityki Pieniężnej przewiduje obniżkę stóp procentowych. To okazja, żeby lepiej poznać kandydatów. Tak ministra z lewicy mówi w Trójce o planowanej debacie Trzaskowski-Nawrocki. Kierowcy muszą się dzisiaj liczyć z częstszymi kontrolami prędkości. Na drogach jest więcej patroli w związku z akcją pod hasłem Prędkość, która prowadzona jest w wielu krajach we współpracy z Europejską Organizacją Policji Ruchu Drogowego. Przez cały dzień w użyciu są m.in. nieoznakowane radiowozy, a na drogach patrole prowadzą specjalne grupy SPID. Apeluję do kierujących, by przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i przede wszystkim rozwaga wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Policjanci będą zwracać uwagę na każde zachowanie, które jest niezgodne z prawem. Przestrzegał Robert Opas z policji. Policjanci przypominają, że jednym z głównych powodów wypadków, w których giną ludzie, jest zbyt szybka jazda. Kredytobiorcy w maju powinni trochę odetchnąć. Rada Polityki Pieniężnej nie wyklucza wtedy obniżki stóp procentowych. Członek RPP Ludwik Kotecki zauważa, że sprzyja temu spodziewane osłabienie ożywienia gospodarczego ze względu na cła nałożone przez Stany Zjednoczone. One bez Trumpa powinny pójść w dół, a z Trumpem powinny jeszcze bardziej pójść w dół. To znaczy w tym sensie, że jest to bardziej pewne, że one pójdą w dół i no właściwie można już nie udawać, ale wygląda na to, że w maju rzeczywiście Rada Polityki Pieniężnej nie będzie dyskutować, czy obniżyć stopy procentowe, tylko będzie rozmawiać o skali tej obniżki. Ludwik Kotecki przewiduje, że do końca roku stopy procentowe zostaną obniżone o 1 punkt procentowy. Główna stopa NBP wynosi 5,75%. Pomysł debaty prezydenckiej między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim popiera ministra do spraw równości Katarzyna Kotula z lewicy. Debata miałaby się odbyć w miejscowości Końskie w najbliższy piątek o 20:00. Katarzyna Kotula w bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce podkreśliła, że taka forma dyskusji daje wyborcom lepszą wiedzę o kandydatach. Powinniśmy chyba częściej, a przykład kandydata Mentzena pokazuje nam dobitnie, że zupełnie inaczej wypada się na własnych, inscenizowanych często wiecach, na których można klepać wyuczone na pamięć formułki tak naprawdę, a zupełnie inaczej wypada się w debacie, kiedy nie zna się pytań, nie jest się do końca przygotowanym i kiedy naprawdę przedstawić trzeba w kilku słowach albo w jakimś bardzo krótkim czasie swój program. Ministra w Trójce zapowiedziała też, że projekt ustawy o związkach partnerskich w najbliższych tygodniach trafi do prac stałego Komitetu Rady Ministrów. Całej rozmowy można wysłuchać w naszych mediach społecznościowych i na stronie internetowej. Sąd w Krakowie ogłosi dzisiaj wyrok w sprawie rzeczoznawcy oceniającego ochronę przeciwpożarową w budynkach Miejskiego Archiwum, które działało przy ulicy na Załęczu. Andrzej H. miał poświadczyć nieprawdę w dokumentach. To na razie pierwszy i jedyny proces w tej sprawie. Pod koniec marca odbyły się mowy końcowe. Według prokuratury sporządzenie scenariusza pożarowego było konieczne i chce dla oskarżonego 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata, a także karę grzywny w wysokości 3000 zł. Zdaniem obrońcy natomiast na etapie opracowywania dokumentacji budowy jego klient Andrzej H. nie miał obowiązku sporządzenia takiego scenariusza. Jego zdaniem rzeczoznawca jest niewinny. Do pożaru krakowskiego archiwum doszło 6 lutego 2021 roku. Akcja gaśnicza zakończyła się 10 dni później. Ela Raczyńska, Radio Kraków. Ukraińskie drony zaatakowały rosyjskie regiony oddalone o kilka tysięcy kilometrów od linii frontu. Uderzenia bez załogowców zarejestrowano w rejonie Uralu i na Kaukazie. Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że zestrzeliło około 160 dronów. Część z nich zaatakowała cele w rejonach przygranicznych krasnodarskim, rostowskim, kurskim, białgorodzkim, orłowskim i woroneskim. Jak podały lokalne serwisy, bezzałogowce doleciały jeszcze dalej. W obwodzie orenburskim na Uralu dron eksplodował w pobliżu lotniska wojskowego. Bezzałogowce atakowały również lotniska w Osetii Północnej i Czeczenii na Kaukazie. Na kilka godzin zamknięto porty lotnicze w Groznym i Władykaukazie. Ukraińskie drony uderzyły również w rosyjskie cele wojskowe na terenach okupowanych, w tym na Krymie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

of a great divide. Tie together. You're a master friend, master boy. Master boy. I feel so hard sometimes. You got to use the music. Sweet soul music. To reignite your soul tonight. To reignite your soul. Cause life is more. Song. It's more than a fantasy, more than a living. Yes, life is more than a dream, y'all. It's more than a fantasy, more than a living. So take your time and realize. That song. My respects to the grandmaster for the lines. Such a pretty thing, how the melody abides. But life is more, more than a love song. It's more than a fantasy. The ground. You hear a voice sometimes by a child sing. Fly together. Fly together. Well, I feel so hard sometimes when you start to lose your mind. Just grab your sister's hand and fly together. Black Puma, show 'em how. No była w zeszłym roku okazja, żeby spełnić to marzenie o pojawieniu się na koncercie Black Pumas. Niestety niespełnione marzenie cały czas, chociaż myślę, że wśród słuchających nas obecnie jest przynajmniej kilka osób, które były nad morzem w zeszłym roku, żeby ich posłuchać na żywo. Jeżeli tak, no to proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. Ja bardzo chętnie te wieści, czy też po prostu wrażenia koncertowe przejmę. Motion Sickness teraz. You gave me.

drugim głazem, bardzo ciekawym, jest głaz znajdujący się w miejscowości Leosia. W zasadzie znajduje się on między lasami w Borach Tucholskich, niedaleko Świecia. Jest to przepiękny głaz, z którym są związane trzy historie. Według pierwszej miał to być głaz rzucony przez diabła, który chciał zatamować przepływ rzeki, aby zaszkodzić młynarzowi. Po prostu tam doszło między nimi do konfliktu interesów. No i diabeł przyniósł go ze Skandynawii, przytargał ten głaz i chciał zatrzymać bieg rzeki, ale mu się to nie udało i spadł gdzieś tam w innym zupełnie miejscu i leży tam do dzisiaj. Według drugiego podania miał to być głaz, na którym kazanie głosił święty Wojciech podczas podróży do Prus. Jest trzecia narracja, trzecie podanie. Wszystkie zostały zapisane przez księdza Łęgę. On był świetnym etnografem, który zajmował się tamtymi terenami, też Żuławami Wiślanymi. Trzecie podanie tłumaczyło pochodzenie tego głazu albo proweniencję tego głazu jako ołtarz pogański. Ten głaz miał być ołtarzem pogańskim. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że są na nim wypłaszczenia, takie płaskie miejsca, na których faktycznie można stanąć jak święty Wojciech, albo po prostu złożyć ofiarę. Ile w tym jest prawdy? Prawdopodobnie wcale. Są to wyobrażenia mieszkańców na temat znaczącego elementu krajobrazu. Głazy narzutowe są więc nie tylko naszym dziedzictwem geologicznym, ale i dziedzictwem kulturowym. Dlatego obecnie naukowcy pracują nad zebraniem podań i legend związanych z głazami oraz ich skatalogowaniem, tak by w przyszłości powstała geoturystyczna baza głazów i legend. Cały czas prowadzimy badania w obrębie tego projektu, który dotyczy właśnie dziedzictwa lodowych gigantów i to jest projekt z Narodowego Centrum Nauki, ale ten projekt w piękny sposób koresponduje z projektem doktora Dariusza Brykały o kamieniach młyńskich wmurowanych w ściany kościołów gotyckich na północy Polski i nie tylko. Połączenie tych dwóch badań pozwala nam uzupełnić historie związane z tradycją wmurowywania kamieni młyńskich w ściany kościołów, przede wszystkim gotyckich, na Pomorzu, w północnych Niemczech, ale również na Mazowszu. Projekt ma zakończyć się w 2027 roku. Monika Suszek z ostatnim w tym tygodniu odcinkiem Pikniku Naukowego, który powróci, przypomnę, w poniedziałek po 10.30, a my już teraz zachęcamy do tego, żeby pogrzebać trochę w podcastach Trójki i odszukać odcinki poprzednie, bo dużo tego typu tematów i zupełnie innych też przerabiamy. Bombay Bicycle Club. Yeah. Bardzo dobrze wspominane są również ich koncerty w Polsce. Shuffle, czyli Bombay Bicycle Club na 20 minut przed 11. My za kilka chwil o filmach porozmawiamy, jak to mamy w zwyczaju w audycji Dobrego Dnia. Fajny film się pojawi, Riku Jaźwiński i jego gościni. Za chwilę wszystko stanie się jasne, ale jeszcze w oczekiwaniu sięgniemy po jedną z nowości. Z polskiego podwórka tym razem, czyli córka ogrodnika. Trochę jak syn okiennika Kacperczyków i Artura Rojka, ale to jednak co innego. Nie boisz się, nie budzisz się. Ona powinie, oni powinni by na klatkę dojść. Na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni. Fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie. Mieli zły uczuć, sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Mówili nam o słońce, o oczach padał gras. Mówili nam o słońce, wszyscy mi mówią, tracisz na nią swój czas. Mówili nam o słońce, zawsze chciałeś mieć pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. W tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze, Córka ogrodnika. Raz jeszcze przypomnę tytuł tego nagrania, bo to nowość na antenie Trójki. Tak jak wspominałem wcześniej, dziś o filmie, ale w kontekście kin studyjnych rozmawiamy. Fajny film. Hola Rico, Ryszard Jaźwiński jest z nami w studiu Trójki, dzień dobry. Hola Katana. Spodziewałeś się takiego przywitania? No właśnie, kompletnie nie, ale właściwie już dobrze się składa, bo wprawdzie tydzień kina hiszpańskiego, o którym mówiliśmy się w tej... Tak, to trochę wspomnienia takie było. W zasadzie się już zakończył, chociaż końcówka jeszcze w Trójmieście, ale w pewnym sensie wrócę do tego tematu w najbliższym Trójkowo-filmowo, czyli w piątek po 12, bo teraz mamy fiestę kina hiszpańskiego i właśnie trzy filmy z absolutnej nowości, które były prezentowane w ramach tego tygodnia. wchodzą teraz na ekrany naszych kin. Także... No to nawet trafiłem. Tak, no nawet udało ci się. Dzisiaj nie jesteś sam. Nie jestem sam i wprawdzie ta piosenka przed chwilą myślałem, że tutaj spowoduje, że będziemy o Dawidzie Ogrodniku rozmawiali, ale to może sobie zostawiamy na inny moment. O nim się dużo mówi. No właśnie i są powody. Znaczy słusznie, oczywiście, słusznie, tak, ale możemy teraz o kin, w kontekście kin studyjnych na przykład opowieść wysnuć filmową. Na pewno w kinach studyjnych pojawiają się również filmy z Dawidem Ogrodnikiem, ale nie tylko te, bo on przecież też wypełnia wielkie te, nie chciałem powiedzieć supermarket. Wielkie ekrany w multiplexach, prawda? Dzisiaj, no dobrze, już przedstawiamy... Poproszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Klaudia Małota jest z nami, reprezentująca Stowarzyszenie Kin Studyjnych, zgodnie z tym, co właśnie powiedziałeś i wcześniej również, bo o kinach studyjnych dzisiaj porozmawiamy. Strasznie dużo się dzieje właściwie u was i chyba dobrze. Ciągle się dzieje coś. No tak, ale to zacznijmy od tego, co jest piękne i co jest już prawie, właściwie dosłownie od 5 lat, czyli platforma Moje e-kino. Ja ją śledzę i widzę, że właściwie ciągle się pojawiają nowe tytuły, bardzo atrakcyjne. Tak jest, nawet wczoraj rozmawiałyśmy z dziewczynami w biurze, że to był pomysł, który pojawił się jako pomoc dla kin podczas pandemii. Ale ja pamiętam, że to była w ogóle, nie wiem, czy jedna z pierwszych, albo w ogóle pierwsza platforma, która bardzo szybko, jak się zaczęła pandemia, wystartowała. Tak jest. To było niesamowite naprawdę. Tak. I to miało być na chwilę. Aha. I zostało. Zaraz będzie 5 lat. Zostali z nami widzowie, zostali dystrybutorzy, zostały z nami te wirtualne sale, bo to jest nie tyle platforma, co to są wirtualne sale kinowe. No i rzeczywiście przygotowujemy się powolutku do świętowania 5-lecia. No właśnie. I też zauważmy jeszcze taką rzecz, że to jest powiązane z jednak jakimś wielkim sentymentem do konkretnych kin studyjnych, które tak są niektóre słynne w wielu miejscach Polski, bo z jednej strony mamy właśnie, no trzymam się tego słowa, platformę mojeekino.pl, ale też te sale przynależące, prawda, do konkretnych kin. Tak jest, no bo to działa dokładnie tak, jakby to była kolejna sala, tylko że wirtualna. Danego kina. I wchodzimy tam, kupujemy bilet i ten bilet trafia do konkretnego kina. No i życzę wam najlepiej, niech się to rozwija, a już niedługo, bo na początku maja będzie wielkie świętowanie, właśnie to wspomniane 5-lecie Moje w kino. Maju będziemy zaczynać, ale to nie będzie trwało tylko w maju, bo to świętowanie będzie rozłożone na również kolejne miesiące, ale o tym myślę przy innej okazji. Na całe następne 5 lat. No i kolejny wątek, o którym mówiliśmy już w Trójce i na pewno jeszcze w tym roku będziemy niejednokrotnie do niego wracać. Oczywiście niedawno, 1 kwietnia miała miejsce 100-letnia rocznica urodzin Wojciecha Jerzego Hasa, no naprawdę mistrza polskiego kina, słynnego w świecie i to ciągle jest widoczny również w waszej działalności i będzie widoczny. Oczywiście, że tak. Rozpoczęliśmy 1 kwietnia, to była właśnie bardzo symboliczna data. Rozpoczęliśmy we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty, a pokazy cały rok do grudnia będą się odbywały w 64 kinach studyjnych w całej Polsce. W różnych oczywiście terminach. W różnych terminach, w różnych konfiguracjach, bo kina mają możliwość kształtowania sobie i doboru tego repertuaru. Aha. My oferujemy 14 pełnych metraży i 2 zestawy krótkich metraży, a kina sobie wybierają, w jakiej formule będą to chciały grać. Także najlepiej ten harmonogram śledzić na stronach konkretnych kin studyjnych. Ale to, co nasze kina wyprawiają przy okazji tego wydarzenia. Tego wydarzenia jest niesamowite, bo na przykład w najbliższy weekend w krakowskich kinach w ramach Nocy Kin Studyjnych odbędzie się gra miejska śladami Wojciecha Jerzego Hasa. Grupy, które zapisały się na to wydarzenie, będą mogły przejść śladami, najważniejszymi punktami w mieście, w którym Has się przecież urodził. Odwiedzą wszystkie 7 kin studyjnych, odwiedzą szkołę filmową, która jest nazwana jego imieniem. I to jest nowość, bo o tym właśnie jeszcze nie mówiliśmy i to jest ten weekend. Tak, to jest ten weekend 12 kwietnia, start o godzinie 10 w krakowskim kinie Sfinks. Ale jeszcze wspomnijmy o wystawie, która towarzyszy tak właśnie jest. Tej wielkiej, właściwie pełnej retrospektywie filmu Wojciecha Jerzego Hasa, bo ta wystawa teraz w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu, tak, ale tam będzie odbył w się, będzie, tam odbył się wernisaż wystawy i ona będzie tam znajdowała się przez najbliższych kilka miesięcy. Finisaż odbędzie się w warszawskim kinie Illusion, ale w kinach, do których ta wystawa nie dotrze jak fizycznie, przygotowaliśmy wystawę cyfrową wspólnie z Filmoteką Narodową i taka wystawa w formie właśnie cyfrowej pojawi się na ekranach kin przed seansami, ale pojawi się też na monitorach kin, jeżeli w danym kinie studyjnym jest taka możliwość, więc tutaj idziemy go hard or go home. Oczywiście wystawy są do tego, żeby w nich uczestniczyć, żeby oglądać te fotografie, jak rozumiem. Tak jest. Ale właśnie zdradźmy nieco więcej, co się na nich znajduje. Czy to są fotosy z filmów, czy to są jakieś zdjęcia rejestrujące pracę Wojciecha Jerzego Hasa? Są to fotosy z planów filmowych, są to również fotosy konkretnych filmów opatrzone komentarzem do danego filmu. Wszędzie znajdują się takie też również podstawowe informacje, metryczki, wszystko. Czyli troszkę też edukacji przy okazji. Tak jest. No to pięknie. I następny temat związany z działalnością Stowarzyszenia Kin Studyjnych, o którym też zresztą już wspominaliśmy w Trójce, ale ciągle się ten wątek tutaj nam rozwija. Powstają nowe propozycje, czyli korelacje, co się za tym kryje i co nowego. Tak jest. Od marca filmy z autorskimi narracjami, które przygotowała m.in. Dorota Masłowska, Artur Andrus, Filip Zawada, Agnieszka Wolny-Hamkało krążą sobie na pokazach specjalnych w kinach studyjnych w całej Polsce. Ja również bardzo chętnie zapraszam na spotkanie z Arturem Andrusem i pokaz filmu Chudy i inni 29 maja do warszawskiego kina Muranów. No, słuchacze Trójki, myślę, że tutaj szczególnie namawiać nie musimy na to spotkanie? Myślę, że będzie warto. Pan Artur stworzył niesamowitą narrację do tego filmu, jak zwykle punktującą to, co wymaga wypunktowania. Troszeczkę czułą, zabawną, delikatną, ale gdzie trzeba to z pazurem. Ale też powiedzmy, zapowiedzmy, bo chyba to już możemy zdradzić, będą kolejne filmy z kolejnymi autorskimi tutaj wystąpieniami. Na pewno, ale też filmy z poprzedniej edycji, które mieliśmy w kinie, czyli Trzeba zabić tę miłość i Wilczyca z autorską narracją Doroty Masłowskiej, którą widzowie naprawdę pokochali, bawili się na tych seansach wyśmienicie. Do Trzeba zabić tę miłość też Dorota Masłowska? Agnieszka Wolny-Hamkało. Aha, aha. Pojawią się właśnie na moim ekinie na początku maja w ramach urodzin, także kto nie zdążył złapać tych seansów w kinach, to zapraszam do cyfrowych sal. Zapytałem o film oczywiście Janusza Morgensterna, Trzeba zabić tę miłość, bo naprawdę kocham ten tytuł i lubię do niego wracać. Wcale mnie to nie dziwi. No bo też tam tak pięknie zadebiutowała Jadwiga Jankowska-Cieślak. To prawda. Nie oszukujmy się, pierwsza polska aktorka, która niedługo później zdobyła Złotą Palmę w Cannes. Także to też kawałek historii kina. No cóż, przygotowujecie się do tego świętowania pięciolecia w maju, ale wspomnijmy, to wprawdzie jeszcze kilka miesięcy, ale wspomnijmy o tym, że bo mówiliśmy o grze miejskiej w ten weekend w Krakowie, a właśnie z tego rodzaju wydarzeniami wiąże się Tydzień Kin Studyjnych i taki w tym roku też będzie. Będzie na pewno Tydzień Warszawskich Kin Studyjnych już jak od kilku lat. To się wydarza, będzie w październiku. Program się tworzy, jest dobry. Już, wiadomo. Mimo, że trzeba przygotowywać takie rzeczy z wyprzedzeniem, ale nic nie mogę nic zdradzić więcej. Jeszcze. No dobrze, mamy na to czas, to dopiero październik, ale zawsze rzeczywiście ten Tydzień Kin Studyjnych, warszawskich kin studyjnych, chociaż inne miasta też tutaj składają swoje propozycje, choćby Kraków, też bardzo prężny, jeśli chodzi o te kina studyjne. Są też Dni Śląskich Kin Studyjnych. A no właśnie. Też wspaniale działają. Także wiele atrakcji filmowych, nie tylko filmowych, w wielu miejscach Polski. No to cóż, życzę wszystkiego pięknego z okazji pięciolecia mojejkino.pl. Bardzo dziękujemy. I zapraszamy na to świętowanie, jak powiedziałaś, nie tylko w maju, tak? Tak jest. Klaudia Małota, reprezentująca Stowarzyszenie Kin Studyjnych w Trójce. Zapraszamy do kina ciebie również.